8,99, a wszystkie znicze 30% taniej. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 26 dzień października, przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. 16 listopada przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości rozprawa w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Lwowska Rada Obwodowa domaga się usunięcia rzeźb lwów z cmentarza Orląt. Polskie MZ liczy na znalezienie porozumienia w tej sprawie. Kolejne podejrzane paczki trafiają do krytyków prezydenta Trumpa. Jest decyzja. Za 3 tygodnie, 16 listopada, odbędzie się rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. 19 października wiceprezes Trybunału nakazała wstępnie wstrzymanie nominacji sędziów i przywrócenie do pracy na warunkach sprzed wejścia w życie ustawy tych sędziów, którzy zostali odesłani w stan spoczynku. Beata Płomecka. Wstępne postanowienie wiceprezes Trybunału ogłosiła po analizie skargi Komisji Europejskiej na Polskę. Bruksela uznała, że ustawa o Sądzie Najwyższym łamie unijne prawo. Zawnioskowała też o jej zawieszenie do czasu rozpatrzenia pozwu przez sędziów z Luksemburga. Władze w Warszawie krytykowały tę wstępną decyzję Trybunału. Mówiły, że została ona wydana bez zapoznania się z polskimi argumentami. Teraz, podczas rozprawy 16 listopada, Polska i Komisja Europejska przedstawią swoje racje za i przeciw tak zwanym środkom tymczasowym. Na podstawie tego wysłuchania Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi postanowienie. Będzie ono ostateczne, bez możliwości odwołania. Jeśli orzeczenie Trybunału w sprawie środków tymczasowych nie jest respektowane, Komisja może zawnioskować o nałożenie kar finansowych. W przypadku zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej wynosiły one 100 tysięcy euro dziennie, ale wysokość kar nie jest określona. W tej sprawie decyzję podejmuje Trybunał Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lwowska Rada Obwodowa domaga się usunięcia rzeźb lwów z cmentarza Orląt. Uchwałę w tej sprawie skierowała do ukraińskiego rządu i organów ścigania. Deputowani piszą w niej, że rzeźby na polskim cmentarzu znalazły się nielegalnie i są elementem polskiej propagandy. Paweł Buszko. Jak czytamy w tekście uchwały, rzeźby lwów na cmentarzu Orląt niegdyś były częścią propagandowo-militarystycznego kompleksu cmentarnego i obecnie stają się czynnikiem prawdopodobnych prowokacji. Według radnych obwodu lwowskiego lwy na polski cmentarz wojskowy powróciły dzięki staraniom strony polskiej, ale za zgodą lwowskich władz miasta. Jak napisano, dążenia polskiej strony do umieszczenia rzeźb lwów na cmentarzu są elementem, jak to określono, strategii polskich polityków skierowanej na wykorzystanie szowinistyczno-imperialnych nastrojów wobec Lwowa. Pomniki lwów powróciły na cmentarz Orląt w 2015 roku. Obecnie są zasłonięte drewnianymi płytami. Lwowska Rada Obwodowa już w 2016 roku podjęła podobną uchwałę domagającą się usunięcia rzeźb z polskiej nekropolii. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska ambasada w Kijowie już interweniowała w MSZ-cie Ukrainy w sprawie oświadczenia Rady Obwodowej Lwowa. Informuje o tym szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ciągle jest możliwe znalezienie porozumienia w tej sprawie. Szef polskiej dyplomacji poinformował też, że podczas wtorkowych rozmów w Warszawie z szefem MSZ Ukrainy Pawłem Klimkinem poruszył kwestię posągów lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich. Minister obiecał mi osobiście poruszyć kwestię lwów z władzami Lwowa w drodze powrotnej do Kijowa i zadeklarował pomoc w poszukiwaniu rozwiązania tej kwestii, powiedział minister Czaputowicz. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Częstochowy rozbili gang, który podrabiał markową włoską kawę. Policjanci przejęli 24 tony podrobionej kawy o wartości ponad 1 800 000 zł. W efekcie czynności zlikwidowano nielegalnie funkcjonującą fabrykę. Znaleziono podrobione etykiety z logo znanego na rynku producenta kawy, terminem jej produkcji i przydatności do spożycia, a także dokumentację dotyczącą obrotu kawą. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 11 osób, a grupa działała co najmniej od stycznia 2016 roku do lutego 2017. W stosunku do jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec pozostałych, policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. A to była relacja naszej katowickiej reporterki Agnieszki Tatarczyk. Z USA napływają informacje o kolejnych podejrzanych paczkach wysyłanych do krytyków prezydenta Donalda Trumpa. Przechwycono taką paczkę wysłaną do demokratycznego senatora Corey'ego Bookera i do byłego dyrektora wywiadu Jamesa Clappera. W paczkach, które trafiły wcześniej do 10 innych osób, m.in. do byłego wiceprezydenta Joe Bidena, i aktora Roberta De Niro zawierały tak zwane bomby rurowe. Na szczęście żadna z nich nie eksplodowała, trwa śledztwo w tej sprawie. Już w ten weekend przestawiamy zegarki i zmieniamy czas z letniego na zimowy. Trzeba to zrobić w noc z soboty na niedzielę. Dzięki temu pośpimy o godzinę dłużej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy oraz zachodzie opady deszczu, a temperatura minimalna w nocy od 4 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich do 8 na wybrzeżu. Chłodniej na Podhalu, tam w granicach 3 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Na Podkarpaciu wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę. Ten wiatr z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. To prawie 6, prawie 7 już minut. Tak, po godzinie 16, co dziś przed nami do 19. Otóż w naszych aptekach pojawi się niebawem lecznicza marihuana. Bardzo dobrze, że te preparaty pojawią się w aptekach, no ale nie wiemy, jakie będzie to zaopatrzenie. No Polska jest duża, to nie będzie dostępne powszechnie. Pamiętajmy, z soboty na niedzielę zmieniamy czas, cofamy zegarki z 3 na 2, zyskujemy godzinę. No i co z nią zrobić? Przez godzinę może świat się zmieni. A szczególnie kiedy jesteśmy bardzo wysoko usytuowani w strukturze zarobkowej i bardzo bogaci ludzie potrafią w ciągu godziny zarobić 30 milionów dolarów. Czyli warto nie spać się, chociaż w przypadku kierowców sprawy mają się inaczej. Kierowca bezpieczny to kierowca wyspany. Wydawało mi się, że jadę, już spałem. Późne godziny nocne już były. Może no zmęczenie, wiadomo. Jak człowiek musi jechać, no to jedzie. Ale może nie dojechać. No może nie dojechać. Dziś również o czasami uciążliwych telefonujących do nas telemarketerach. Pamiętam, że były 3 takie złote zasady, żeby mówić do klienta z uśmiechem, żeby uśmiechać się, żeby on czuł, że rozmawia z osobą, która się uśmiecha. Zdanie wypowiadać w taki sposób, żeby podkreślać to słowo, o które nam chodzi, na przykład za jedyne, tylko teraz, specjalnie dla pana, pani. Ciekawe, bo prawdę powiedziawszy, kiedy słyszę tylko dla pana albo za jedyne, to budzi to moje największe obawy. Czy wyobrażają sobie państwo receptę na spacer, taką, którą wręcza lekarz? Napisałbym receptę bardzo chętnie, na przykład na spacer, szczególnie jesienny. Wypisałbym receptę na słońce i wypisałbym receptę na wiatr. Po 16.30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, a po 17.20 Katarzyna Kłosińska i co w mowie piszczy. 7-8 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Gaz z PGNiG. A prąd skąd? Też z PGNiG. Gazek to wie, bo sprawdził ofertę, no wiecie. I wyszło, że prąd jest w pakiecie. Tym razem z gazem. I nieważne, co się dzieje, przez rok ten prąd nie zdrożeje. Dostawca? Pewny. Cena? Na rok. I formalności załatwią. Szok. Także wajchę bierzemy, prąd włączamy i wcale się przy tym nie wajchamy. Sprawdź ofertę na pgnig.pl. Marian, ale tego nowego laptopa to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Tak? To i drukarka by się przydała. No. Brawo, Marian! Kup nowego laptopa już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz drukarkę z Wi-Fi za złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie.

Nareszcie po roku od wejścia w życie ustawy będzie susz w aptekach. Tak jest, to są dopiero zapowiedzi. Urząd Rejestracji Leków potwierdził, że rzeczywiście ten pierwszy preparat zaakceptowali. Jeszcze to musi się uprawomocnić, więc no, musimy zaczekać na te wszystkie administracyjne rzeczy, żeby one w jakiś sposób wybrzmiały. Oczywiście bardzo dobrze, że te preparaty pojawią się w aptekach, no ale też pamiętajmy, nie wiemy, jakie będzie to zaopatrzenie. No Polska jest duża, to nie będzie dostępne powszechnie. Pierwszy susz w aptekach to jest krok do przodu? Znaczy, to jest kroczek do przodu. Dorota Gudaniec, matka pierwszego chłopca leczonego w Polsce medyczną marihuaną. Czekaliśmy blisko rok. 1 listopada przyjdzie równiutka rocznica wprowadzenia ustawy w życie. Zgodnie z tą ustawą medyczna marihuana miała być sprowadzana z zagranicy. Procedury były tak skomplikowane, że niewiele w ogóle podmiotów podjęło ten temat, ale znalazła się firma, która przebrnęła przez te wszystkie procedury i teraz zgodnie z tym będziemy mieć jeden preparat. Ale teraz cena, no bo już go mamy. No, refundowany nie będzie. Refundacja została wykreślona na poziomie ustawy. Na tą chwilę wiemy, że SUS będzie kosztował w granicach 65 zł za 1 gram SUS-u. Jest to kosmiczna cena. Miesięcznie gdzieś wyczytałam od 1,5 do 2 tysięcy. Wszystko zależy od tego, jakie potrzeby będzie miał pacjent, ale w kwestiach takiego na przykład przewlekłego bólu pacjenci są w stanie zużyć minimum 1 gram na dobę. Są pewne zastrzeżenia osób, które już miały do czynienia z konopiami medycznymi. Mówią, że susz to jeszcze nie wszystko, że to jeszcze nie jest to, co można podać pacjentowi. Susz już jest istotną postacią farmaceutyczną, z której możemy już w jakiś sposób korzystać. I teraz w jaki? Na pewno nadaje się do waporyzerów, czyli do takich urządzeń, gdzie ten susz wkładamy. Te urządzonka podgrzewają nam ten susz i chory w tym momencie inhaluje pary tych medycznych konopi. Druga rzecz jest taka, że jeżeli w aptece jest susz, to apteka również sama z tego może robić wyciągi. Jeśli chodzi o robienie leków, no to ja kompletnie nic nie wiem o tym. Kierownik apteki Grzegorz Kasprowicz. Więc rozumiem, że to będzie jakieś przeszkolenie dodatkowe. Na jakiś kurs trzeba będzie pójść i dopiero wtedy będzie można cokolwiek zacząć przygotowywać. Warto tu jeszcze zaznaczyć wczorajszy wyrok sądu w sprawie toczonej przeciwko Jakubowi Gajewskiemu i państwu do w toku postępowania zostało wykazane ponad absolutnie wszelką wątpliwość, że cel był tylko i wyłącznie medyczny. A mimo wszystko wyrok został skazujący. To, co dla mnie było zawsze jasne, że prawo i medycyna nie powinny ze sobą kolidować, tylko iść w jakiś sposób ramię w ramię. W tej sprawie nie ma wątpliwości, że chodziło o użycie medyczne, niż takie, jakie byśmy myśleli, że jest zabronione. Przy okazji roku 2 lata więzienia w zawieszeniu taki wyrok usłyszeli wczoraj dwaj mężczyźni, którzy 3 lata temu sprowadzili do Polski olej z konopi do leczenia ciężko chorej matki jednego z mężczyzn. Z doktorem Bacheńskim rozmawiała Ewa Dudzińska. Pan PW zaniepokojony zdrowiem kolegi Wałkuskiego, a pan Marek zdrowy, bo coś rano chrypił. Chrypi bidula dalej. Storms forever, it's pointless. Hardly clever, rolling with the weather. Better late than never. Profesorowi Ciekawskiemu piszącemu spodobała się koncepcja recepty na spacer. To bardzo przyjemne, tańsze, aniżeli wizytę w aptece, komentuje. Osobiście niedawno dostałem od lekarza receptę na odpoczynek. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Panie Adamie, witam, halo. Witam, Adam Rosu z tej strony. Tak. Wie pan, miałem taką fajną sytuację, bo w sprawie chrypki dzwonię. Aha. Było tak, miałem taką dosyć ostrą chrypkę, no to poszedłem do apteki, no i pytam farmaceuty, proszę mi dać coś na to. No i farmaceuta daje mi taki preparat i mówi tak, to jest bardzo dobry lek, proszę spróbować. Także polecam, znaczy nie powiem, w której to były miejscowości, bo nie chcę robić antyreklamy, ale... No fantastycznie, także. Pozdrawiam pana. Zdrowia. Dziękuję przy okazji. 7 trójek na początku 22. Tak, pięknie, Basia. 21 minut po 16:00. To już, proszę państwa, w ten weekend czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowym. W nocy z soboty na niedzielę cofniemy zegarki z godziny 3:00 na 2:00. Zyskujemy cenną godzinę, którą jedni zapewne wykorzystają, by sobie pospać, a drudzy na przykład na pracę w celach zarobkowych. Z punktu widzenia taksówkarza, jeden kurs. Chyba, że dwa krótkie się zdarzą. W moim liceum była taka nauczycielka od historii. Powiedziała takie zdanie, że w 10 minut to można pluton wojska wymordować. Co przez godzinę to pani sobie wyobrazi. Co ja mogę zrobić przez godzinę? Ja mogę pospać, to jest czynność, którą lubię. Co się może wydarzyć przez godzinę? Przez godzinę może świat się zmienić, a szczególnie kiedy jesteśmy bardzo wysoko usytuowani w strukturze zarobkowej. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista z SGH. Bardzo bogaci ludzie potrafią w ciągu godziny zarobić 30 milionów dolarów. W ciągu godziny możemy wygrać w to lotka. W ciągu godziny można wypełnić kupon i słyszeliśmy, że w amerykańskiej loterii osoba jedna wygrała 1,6 mld dolarów. Ilu Polaków rodzi się w ciągu godziny? W ciągu godziny? Doktor nauk matematycznych Andrzej Dąbrowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. 46 Polaków. Dzieląc liczbę urodzonych w ciągu 12 miesięcy dzieci przez liczbę godzin w roku. 8666 godzin, a rodzi się 403 tysiące Polaków. Tylu było urodzonych w roku ubiegłym. Z tego wynika, że w województwie każdym rodzi się średnio 3 Polaków w ciągu godziny. Co pan zrobi z tą godziną? Jestem na Politechnice, będę trzaskał fizykę. No będę robił zadania, analizę matematyczną. To można 4 zadania minimum zrobić. Jedna godzina dla niektórych procesów to czas nieskończenie długi, a dla innych czas nieskończenie krótki. Doktor Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. Gdyby popatrzeć na największą prędkość w kosmosie, czyli prędkość światła w próżni, to w ciągu jednej godziny światło z Ziemi na przykład do Saturna nie zdążyłoby dolecieć. Z kolei, gdyby popatrzeć na urządzenia wybudowane przez nas, rekord prędkości należy do starej sondy Helios 1 i ona poruszała się z prędkością około 70 km na sekundę, czyli inaczej mniej więcej 250 tysięcy km na godzinę. Sporo, ale z drugiej strony w ciągu jednej godziny ta rekordowo szybka sonda nie doleciałaby z Księżyca na Ziemię albo z Ziemi na Księżyc. Światło z kolei z Ziemi na Księżyc dolatuje w około sekundę. Ciekawa jestem, ile zwycięskich skoków oddałby Kamil Stoch przez godzinę? Najczęściej skacze się na skoczniach dużych, czyli tych 120-metrowych. Sebastian Szczęsny, komentator skoków narciarskich, dziennikarz TVP. Od momentu, kiedy zawodnik rusza z belki startowej do progu, to jest około 10 sekund, jest około... myślę 7-8 sekund w locie, od wylądowania do zatrzymania się to będzie kolejne 10 sekund, potem zawodnik się rozpina i wędruje do kolejki, która ma go zawieźć na górę. Taka jedna seria, to jest około 12-13 minut, około 5, no dobrze, będzie biegu. 6 skoków w ciągu godziny powinien oddać. Ale przez godzinę można też stracić, bo przez godzinę giełda światowa potrafi totalnie się zawalić. Przez godzinę pociągi mogą stać i doprowadzić do tego, że nie dojedziemy na czas i nie zawierzemy kontraktu. Cały czas ten pieniądz płynie, płynie i każda godzina dodatkowa to jest dodatkowy pieniądz w kieszeni. A zatem przypomnijmy, proszę Państwa, z soboty na niedzielę w nocy, by cofamy zegarki z godziny 3 na godzinę 2. We wrześniu, przypomnijmy, Komisja Europejska przedstawiła propozycję zniesienia zmian czasu w Europie. Latem Komisja w konsultacjach publicznych zebrała ponad 4,5 miliona odpowiedzi. Okazało się, że 84% respondentów opowiedziało się za tym, by zmiany czasu po prostu nie było. Ostatnią obowiązkową zmianą czasu na letni, ta ostatnia obowiązkowa zmiana odbyłaby się zatem w niedzielę 31 marca 2019 roku, no ale na to muszą się zgodzić jeszcze państwa Unii, także Parlament Europejski. O czym Izabela Woźniak. 25 minut po godzinie 16. Pan Darek niezmiennie przy naszym telefonie, 7 trójek na początku 22. Van Morrison i Joey DeFrancesco. What did I do? Tell me, what did I do? My tears for you make everything hazy. Cloud in the skies of blue. Ah, true. Well, the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind that would hurt me, desert me when I needed you. Oh, you, yeah, driving me crazy. What did I do? What did I do to you? Pan Kuba z Debrzna pisze, melduje wykonanie zadania przez 15-letniego syna Mikołaja, 3 szczupaki w 2 dni. No, takiego wyniku to chyba nie miał nigdy nawet pan Adam Wędkarz. Tymczasem pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Kubo, dzwonię w takiej sprawie, bo rozmawiamy na antenie, rozmawia pan i poszedł materiał. Aha. O tym, co można zrobić przez 1 godzinę. Tak. Ja pamiętam taką jednostkę czasu, myślę, że pan też pamięta i wielu słuchaczy, bo to nie tak dawno było, bo bodajże 10 lat temu. Mhm. Taka jednostka czasu jak 1 wenta. Pamięta tak. Pan taką jednostkę czasu? 1 wenta, oczywiście, tuż przed zakończeniem spotkania w meczu piłki ręcznej. Dokładnie, chyba Polska-Norwegia to był mecz o awans bodajże do półfinału, a być może do finału Mistrzostw Świata, kiedy nasz trener Bogdan Wenta powiedział, że 14 sekund to jest bardzo dużo. Pamiętam, my mamy dużo czasu, spokojnie, tak. Tak, i to jest 1 wenta, więc w porównaniu z godziną to tutaj 14 sekund wystarczyło nam na awans do finału Mistrzostw Świata. To jest optymistyczna konkluzja, bo cóż dopiero, proszę Państwa, można wyczynić w godzinę. Pozdrawiam Pana, Panie Dariuszu. Ktoś pyta, czy redaktor Wałkuski został multimilionerem? No, jeżeli został, to na spółkę ze mną, mam nadzieję. Sprawdzimy, proszę Państwa, za kilka minut. But you were the cat who will hurt me. really desert me when I needed you. I jeszcze pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, Bartosz z Podkarpacia. Aha. Ja mam pomysł na pozytywne wykorzystanie godziny. Biegniemy w nocy treningowo maraton. Zyskujemy godzinę, tworzymy rekord świata w maratonie. Wszystko. Mhm. No to bardzo ciekawa koncepcja. Nie wiem, czy wszystko zrozumiałem. Pozdrawiam. Van Morrison. Właśnie minęła 16.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Kierowca rządowej limuzyny zarobił mandat 220 zł i punkty karne 6 za spowodowanie wczorajszej kolizji w Imielinie na Śląsku. Jednym z rządowych samochodów jechała wicepremier Beata Szydło. W wypadku nikomu nic się nie stało. Ucierpiało za to należące do Służby Ochrony Państwa Audi. Ma mocno uszkodzony przód. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Narkotyki za ponad 2 miliony złotych znaleźli policjanci w jednym z mieszkań w lubelskiej dzielnicy Tatary, mówi Anna Kamola z policji. To mieszkanie było wynajmowane przez trzech młodych mężczyzn w wieku od 29 do 34 lat. Mężczyźni byli bardzo zaskoczeni wizytą funkcjonariuszy. Policjanci w trakcie przeszukania tego mieszkania znaleźli i zabezpieczyli łącznie 11 sporej wielkości foliowych pakunków. Badanie narkotesterem wykazało, że faktycznie wewnątrz znajduje się susz marihuany. Łączna waga tych zabezpieczonych narkotyków to 56 kg. A zatrzymanym mężczyznom grozi 12 lat więzienia. Mural o powierzchni 1000 metrów, pochłaniający tyle smogu, co 30 drzew, odsłonięto w Rzymie. Antysmogowe malowidło zatytułowane Polowanie na zanieczyszczenie wykonał Federico Massa. To największy, masowy, ekologiczny mural w Europie i przedstawia zagrożoną wyginięciem czaplę trójbarwną. Pracę umieszczono przy jednej z najbardziej ruchliwych rzymskich ulic, Ostinese. Kolejny serwis w Trójce o 17.00. Jutro, proszę Państwa, w dzień zachmurzenie na ogół. Duże opady deszczu nas czekają. Temperatura maksymalna od 8 na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 13 na południowym wschodzie. A wiatr słaby, umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny. W porywach nawet do 60 km na godzinę z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start, nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start, nagranie tuż po 22.00. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat! 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi S2 32 GB tylko za 799 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł. A kupując lekki i smukły MacBook Air za 3899 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 350 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.

doesn't mean I love you missing you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you. Doesn't mean I love you anymore. W Waszyngtonie Marek Wałkuski, halo, dzień dobry, próba głosu. Słyszę, że dzisiaj gra pan bardzo ładnie. No. Trochę smętnie jak zwykle, ale bardzo ładnie. Troszkę słyszę, kolega zabalował. A niech pan powie, gawarit Moskwa swoim głosem, może pan? Gawarit Moskwa. O tak, to z dzieciństwa pamiętam. Taki pan co, lektor ja było tak myślę, niskim głosem. Gawarit Moskwa. Bardzo wiesz, proszę. Fajnie by było. Co faj? Wcale bym się nie zmartwił, gdyby ten głos mi został na zawsze. Aha, no taki pan jest troszkę Telly Savalas. Albo Louis Armstrong. Jeszcze pan musi doszlusować tylko z fryzurą, ale to się stanie z czasem, to akurat z górki. A po drugie chciałem podkreślić, że co prawda mam gardło zaatakowane i krtań, to ogólnie czuję się całkiem dobrze, a najważniejsze, jestem sprawny intelektualnie, o czym się za chwilę przekonam. To pan teraz zaszalał już podwójnie, to widzę, że sporo się wydarzyło, to się jeszcze okaże. Ja odnoszę do mojego... mówi, że ma to nagrane. Gawarit Moskwa. Bardzo proszę. I co? A, no to już tyle, tak? Na temat głosu? A co to się stało? Po prostu pan troszkę słabuje na zdrowiu. To nie żadne nadzwyczajne okoliczności, po prostu jakiś wirus mnie chyba dopadł. Ze spraw również poważnych, to zdaje się jest pierwsza informacja we wszystkich dziennikach, w doniesieniach stacji telewizyjnych, bomby domowej roboty, choć pytanie brzmi, czy to są bomby, czy to są atrapy, trafiają w różne miejsca. Do na przykład Johna Brennana zostało to wysłane, do CNN, do Hillary, Billa Clintonów, także do Roberta De Niro. Do polityków Partii Demokratycznej trafiają te przesyłki bardzo podejrzane, także do krytyków Donalda Trumpa. To są atrapy. Co wykazały badania? Badania jeszcze są prowadzone. Te bomby, co łączy te bomby, właściwie ładunki wybuchowe, trudno powiedzieć, czy one były, czy którykolwiek był w stanie wybuchnąć. Jak na razie do żadnej eksplozji nie doszło. Więc być może są to atrapy, albo być może ktoś kompletnie spartaczył robotę i nie umie takich bomb konstruować. Wykonać. W każdym razie żadna nie wybuchła. Skierowane, co je łączy? Po pierwsze są skierowane wszystkie do bardzo zdecydowanych krytyków prezydenta Donalda Trumpa. Po drugie wysyłane są w takich samych perforowanych kopertach z tymi samymi znaczkami. Jest to 6 znaczków tak zwanych forever. Rozmawialiśmy o takich znaczkach. One, to jest taki, pan kupuje i on jest na zawsze ważny. Tak. Docierają pocztą. Dziś przechwycono kolejne dwie takie przesyłki. Nie wiadomo, kto je wysyła. One są badane w tej chwili przez FBI. Trudno na razie ustalić, skąd one są wysyłane. Wczoraj przeszukano jedną z sortowni paczek na Florydzie, ponieważ przez nią przeszło kilka paczek, więc jest podejrzenie, że ta osoba, która je wysyła, albo osoby, które je wysyłają, mieszkają na Florydzie, ale na razie mamy do czynienia z wielką zagadką, to jest... z czym tak naprawdę mamy do czynienia, natomiast konsekwencje polityczne no tego właśnie, są bo to jest znaczące. Ważny czas, jesteśmy przed wyborami do Kongresu. Tak, i zresztą prezydent Trump dzisiaj narzekał na Twitterze, że kampania szła po jego myśli, że republikanie mieli się czym pochwalić. No i Przede wszystkim mówiono bardzo dużo o karawanie uchodźców, która zmierza do Stanów Zjednoczonych, co politycznie dla prezydenta Trumpa było bardzo korzystne. Dotarli do Meksyku. W tej chwili się całkowicie zmienił, także zmieniła się kompletnie dynamika tej kampanii wyborczej i te wszystkie inne informacje zeszły na drugi, trzeci, czwarty plan. Wszyscy mówią od dwóch dni o przesyłkach, o tym, czy wybuchną, czy nie, o poszukiwaniu sprawcy, o tym, kto tak naprawdę jest winny, czy prezydent Trump przyczynił się do tego, czy nie przyczynił. Prezydent Trump obwinia media o to, że tworzą atmosferę i taki klimat w Stanach Zjednoczonych. Także trudno powiedzieć, jakie będą konsekwencje dla wyborów, które są za półtora tygodnia w Stanach Zjednoczonych, ważnych wyborów parlamentarnych, ale na pewno te wyniki, te wybory są dużo bardziej nieprzewidywalne w tej chwili, niż wydawało się jeszcze kilka dni temu, że to idzie wszystko po myśli Republikanów. Wspomniał pan o tej fali uchodźców, o tym mówiliśmy tydzień temu, którzy z Hondurasu ruszyli do Stanów Zjednoczonych, dotarli do Meksyku i co dalej? Dotarli do Meksyku i na razie w Meksyku są. Oni są bardzo daleko. Oni zostali najpierw zatrzymani na granicy meksykańsko-Meksyku i Gwatemali, no ale w jakiś sposób przedostali się. Część zrezygnowała, część dostała, złożyła wnioski o wizy, ale nagle okazało się, że 2-3 dni później ta karawana znów się sformowała już na terytorium Meksyku, więc przez rzekę jakoś tam tratwami ci uchodźcy czy migranci się przedostali. 4000 było ich jeszcze tydzień temu, potem ta karawana rosła, teraz jest około 7000. Oni cały czas są bardzo daleko, bo gdyby szli w takim tempie, w jakim idą, to za półtora miesiąca dojdą do Stanów Zjednoczonych. No ale politycznie jest to istotna sprawa z punktu widzenia Ameryki. Prezydent Trump ciągle, codziennie tak naprawdę wysyła tweety na temat karawany. No i wczoraj przyszła informacja, że prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie ogłoszona mobilizacja amerykańskich wojsk i wysłanie 800 żołnierzy na granicę Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Czy ta karawana dojdzie do Ameryki, czy nie, trudno powiedzieć. Wielu z tych ludzi, to jest ogromnie długa trasa, to jest jeszcze 1500 kilometrów im zostało, więc nie wiadomo, ilu ich dojdzie do Stanów Zjednoczonych, nie wiadomo dokładnie, co się wydarzy, ale na razie idą. Tymczasem na Wall Street odnotujmy, bo czasy już mamy niewiele, wahania, także duże spadki, a z drugiej strony wzrost gospodarczy za ostatni kwartał. No tak, i pewnie znowu pan powie, że zaraz to wszystko runie. Się posypie, kryzys runie. Nadchodzi, oczywiście. 3,5% wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych w trzecim kwartale, czyli nadal bardzo dobre wyniki. I znowu, gdyby nie mówiło się o tych bombach, to dzisiaj by to był główny pewnie temat, albo jeden z głównych w amerykańskich mediach. Na razie ten czarny scenariusz przepowiadany przez pana się nie sprawdza. Jeszcze wspomni pan moje słowo. Cała nadzieja w loterii, tak właśnie a propos, tydzień temu, jak pan pamięta, podałem panu typy. Rozumiem, że teraz mogę panu podać już poza anteną może numer konta, tak? No nie, to ja panu podam adres albo numer konta, na który pan prześle mi $1, który jest pan mi winien za kupon. Aha. Bo kupon kosztował $2. Nie wiem, czy pan pamięta, ale podzieliliśmy się kosztami. To miało być nasze wspólne przedsięwzięcie. Nic pan nie wspominał, tylko więc o wygranej. Czekam na $1, którego jest pan mnie winien. To po pierwsze. Omamił, ja teraz wpadnę w spirale długów przez pana. No, powiem panu drugą istotną rzecz, że numery wytypował pan fatalnie. Fatalnie. Nie trafił pan żadnego. Nie to, żebym miał do pana pretensje. Oni fatalnie losowali. Wie pan, nie to, żebym miał do pana pretensje, ale $1,500 milionów przeszło nam koło nosa, dlatego że potem było kolejne losowanie z jeszcze większą stawką, ponieważ w tamten piątek nikt nie trafił. Ja wytypowałem te same liczby, które pan mi podał, ufając panu, i okazało się, że znowu nic z tego spuśćmy nie wyszło. Znaczy trafiliśmy jedną liczbę. No. Jedną liczbę, 62. To troszkę za mało, żeby dostać $1,5 miliarda, także ja myślę, że nawet za ten drugi kupon powinien mi pan dolara oddać. Dobrze, także jest pan mi winien $2. Proszę bardzo, cała nadzieja w napadzie. Króciutko napad będzie? Mam dla pana, tak, a propos loterii napadu. Otóż w Missouri doszło do napadu, na którym prawdopodobnie sfrustrowany gracz w loterię, który nic nie wygrał, napisał żądanie pieniędzy na przegranym kuponie loterii. Także to taka, mam wrażenie, że przy okazji demonstracja jego frustracji z powodu nieudanego losowania. A w Connecticut nieznani sprawcy ukradli cały bankomat. Podjechali pod bank tak zwany drive-thru, czyli taki, że pan podjeżdża samochodem, nie wysiadając z samochodu wypłaca pan pieniądze. Podjechali wózkiem widłowym. zabrali bankomat na ten wózek widłowy, ukradziony zresztą, potem podjechali pod ciężarówkę, którą też wcześniej ukradli, załadowali to na ciężarówkę i odjechali. I potem bankomat odnaleziono gdzieś na jakimś wysypisku śmieci na budowie, ale już bez pieniędzy w środku. Przyznać muszę, że rzeczywiście miał pan rację, na umyśle pan nie szwankuje. Znowu nie porozmawiamy, bo nie mamy już czasu o balu, na który się pan wybiera. No nie, to za tydzień już będzie za późno. To pierwsze. Pan opowie o wspomnieniach. Po drugie, my tu rozmawiamy o jakichś karawanach, o jakichś bombach, a tutaj jest sezon halloweenowy. Mówię, za jest tydzień, pięknie. Kochany, duchy za tydzień, wiszą naprawdę. Na gawęziach, pajonki, pajęczyny nie na ogrodzeniach, kościotrupy siedzą na schodach, niech na ławkach. Pan zdrowieje. I ukłony dla żony jeszcze mam dla pana i mam dla pana piosenkę na pocieszenie. Ty co, Halloween za rok? Nie, za tydzień The Blind Boys of Alabama. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. Mam wrażenie, że nasz ma niższy głos. Dziewięć minut do 17:00. Chodnik, który walczy ze skutkami smogu. Niemożliwe? Fragment takiego dyptaku ułożono przy warszawskim rondzie Daszyńskiego, gdzie powstaje jeden z biurowców, a nasz reporter sprawdzał, jak chodnik działa. Czy panowie wiedzą, że ten chodnik ma niezwykłe właściwości? Nie, nic na ten temat mi nie wiadomo. Wysyła pozytywne bioenergie. Dziwne pytanie. Wygląd jest bardzo ładny, tutaj granitem wykończona ścieżka rowerowa, doskonała. Podobno spaliny samochodów, które tutaj na to padają, są rozkładane do bezpiecznych związków. Jest to ciekawa technika. Jeżeli faktycznie tak jest, to czemu nie? Ten chodnik jest wykonany ze specjalnego betonu. Anna Tryfon-Bojarska z firmy Skanska. To jest pierwsze innowacyjne wdrożenie tej technologii wielkopowierzchniowe w Europie Centralnej. On wykorzystuje zjawisko fotokatalizy, naturalne zjawisko, po to, żeby nie tylko redukować obecność szkodliwych tlenków azotu w powietrzu, które wpływają niekorzystnie na układ oddechowy człowieka, ale także ma właściwości samoczyszczące, antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie wiedziałem o tym. Jeżeli to rzeczywiście sprawdza, to jest to rzeczywiście niezwykły chodnik. No ja akurat uwierzę to tylko przez wzgląd na pański autorytet i nic więcej. Cały projekt był poprzedzony ponadrocznymi badaniami laboratoryjnymi, później po wbudowaniu tego odcinka ponad 3-miesięcznymi terenowymi. Docelowo będziemy rocznie kompensować środowisku przejazd 10 samochodów z silnikiem diesla, które rocznie przejeżdżają 17 tysięcy kilometrów. Pan pewnie zauważy, gdzie ten chodnik się kończy. Niech pan się przygląda dokładnie. No widzę, no i tak faktycznie. Tu, dokładnie tu, prawda? No tak, tak. Niewątpliwie jest to rozwiązanie innowacyjne i nowe w skali naszego kraju. Łukasz Oleszczuk ze stowarzyszenia Siscom. Przy czym już obecnie wykorzystuje się taki system jak chociażby zielone dachy, za pomocą których odprowadza się wodę opadową i następnie ją się wykorzystuje chociażby do spłukiwania toalet, dzięki czemu ogranicza się zużycie tej wody z wodociągów. Ponadto dba się o takie rozwiązanie jak kliny napowietrzające, czy też chociażby tak zwane coraz bardziej popularne pocket parks, czyli małe zieleńce, które także wpływają na ograniczenie średniej temperatury w centrach miast. To się wybarwi bardziej. Co tutaj się dzieje? Mamy akurat tutaj peron tramwajowy, na którym obecnie jest wykonywana nawierzchnia mineralno-żywiczna wokół drzew. Często takie nawierzchnie spotykają się z odbiorem wśród mieszkańców, iż to jest betonowanie drzewa, a tak naprawdę to jest kruszywo, przykładowo granitowe, które jest spojone za pomocą żywicy i umożliwia normalny przepływ wody do systemu korzeniowego drzewa. Wiedziały panie, że coś takiego się... No właśnie nie, chciałam o to zapytać, dlaczego jakbyś o tym nie mówi, no bo dowiadujemy się w tym momencie od pana. Jest to zaskoczenie, że zwykły chodnik potrafi działać na rzecz środowiska? Jest zaskoczenie. Jeżeli działa, to rewelacja. Jeżeli są jakieś rozwiązania, które by doprowadziły do zmniejszenia ilości smogu, no to okej, okay, jestem bardzo za. Znaczy, uważam, że takie inicjatywy powinny być. O specjalny chodnik pytał Kuba Witkowski. 6 minut do 17. Panie Andrzeju, witam. Halo? Gabarit Poznań. Myśli pan, że niżej, tak? Gabarit Poznań. No to państwo muszą ocenić. Pozdrawiam. Pan Radek do mnie napisał, jestem okazjonalnym konsumentem marihuany rekreacyjnej. Holenderska kosztuje 40 zł za gram, polska 30. Państwo polskie żądając 70 za gram, naprawdę, od naprawdę potrzebujących zachowuje się jak najgorszy dealer. Coś ideologicznie komentuje słuchacz, jest na opak w tej kwestii. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na dziki zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepilamina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Marian, ale tego nowego smartfona to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Super, bo i głośnik by się przydał. Brawo Marian, kup nowego smartfona już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz bezprzewodowy głośnik JBL za złotówkę.